Kami mało kogo porwała. A jednak wygląda na to, że warto to wszystko znieść. Co według badanych sprawia, że Wielka Brytania zachowuje swój magnetyzm? Na pierwszym miejscu kultura, bo w oczach cudzoziemców Wielka Brytania to ciągle kraj Szekspira. To be or not to be. I muzyki popularnej. David Bowie, Beatlesi, Queen. Rock'n'rollowy PR, jak się patrzy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dodajmy, że to badanie to nie tylko zabawa. Autorzy nieprzypadkowo pytali o zdanie obywateli 5 krajów. USA, Brazylii, Chin, Niemiec i Indii. To państwa, z którymi Londyn ma, albo według prognoz będzie miał najlepsze kontakty gospodarcze. Kolejne informacje w Trójce o 20:00. Zapraszamy. Teraz sport i Tomasz Gorazdowski. To zmiana na dobre? To zmiana na dobre i chyba każdemu się spodoba. Podczas najbliższych siatkarskich mistrzostw świata trenerzy będą mieli do dyspozycji w czasie meczu 14 zawodników, a nie jak dotychczas 12. Nie będzie już tej smutnej dwójki, która musiała oglądać mecz z trybun. Takie rozwiązanie to dobra wiadomość dla trenera Stefana Antigi, który próbuje gry biało-czerwonych z dwoma libero. Jednym z nich w polskim zespole jest Krzysztof Ignaczak. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jesteśmy do wszystkiego w stanie się przyzwyczaić. Myślę, że znakomicie się uzupełniamy z Pawłem. Paweł znakomicie przyjmuje, ja jestem lepszy w elemencie obrony, więc jak gdyby stworzył trener z dwóch libero jednego, można powiedzieć, doskonałego i miejmy nadzieję, że ten wariant będzie próbowany dalej, ale to ja mówię, no to wszystko będzie zależało od tego, jak Stefan będzie widział dalszą wizję naszego zespołu. A pierwszy mecz, przypomnę, 30 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie gramy z Serbią. Jeden z najbardziej znanych bułgarskich siatkarzy ostatnich lat, Władimir Nikołow, który po igrzyskach w Londynie zakończył reprezentacyjną karierę, wrócił na parkiet. Trenuje z bułgarską reprezentacją, by wystąpić podczas mistrzostw w Polsce. Mówiłem 2 godziny temu o transferze Arturo Vidala do Manchester United. Mówiłem też o jego zarobkach, a tymczasem trener Juventusu Massimiliano Allegri jakby słuchał tego, co mówiłem i wydał oświadczenie, że Chilijczyk jednak zostaje w Turynie. Co prawda pensji mu nie podnieśli za bardzo, ale najwyraźniej zadowolony jest na północy Włoch. W Manchesterze chcieli kupować, a w Chelsea będą sprzedawać. Menadżer José Mourinho przyznał, że będzie zmuszony sprzedać jednego ze swoich zagranicznych zawodników. Portugalczyk chciałby pozbyć się albo Fernando Torresa, albo Johna Obi-Mikela, ale niewykluczone jest, że jeżeli zajdzie taka konieczność, to sprzeda również no, ikonę tego klubu, bramkarza Petra Czecha. Żaden z tych zawodników wymienionych przeze mnie nie chce odchodzić, no bo gdzie będą zarabiać, tak jak w zespole Abramowicza. Ale pewnie prędzej czy później któryś z nich pójdzie. Było upalnie, będzie burzowo, wieczorem i w nocy burze, szczególnie na południu, na zachodzie i na Pomorzu. Burze i przelotne opady miejscami mogą być intensywne, może się także pojawić grad. Temperatura w nocy od 17 do 20 stopni. Jutro od rana dużo słońca i ciepło, coraz cieplej, ale w ciągu dnia coraz więcej chmur. Te będą coraz ciemniejsze i po południu spodziewane są już opady i burze. Właściwie w całym kraju mogą się pojawiać. Najintensywniejsze opady na południu i na zachodzie. Temperatura jutro od 25 stopni na zachodzie to wyjątek, bo generalnie na całym obszarze od 30 do 31 stopni. Trójka. Program trzeci. To wszystko w audycji popołudniowej. Iwanka Kunewa, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Robert Cantarite. Dziękujemy i do usłyszenia, do jutra. A już za chwilę Wagle. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, ile ci zostało z wczorajszych zakupów? Sprawdź w portfelu. Świetnie, starczy na ćwiartkę. Słucham? Skurcząc. W Polo są 25% tańsze. Będzie pyszny obiad. Teraz w Polo Markecie ćwiartka skurcząc 1 kg, tylko 4,49. Smacznego. Polo Market, mój ulubiony. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 2 sierpnia. Turek. Stadion Sportowy Tysiąclecia. Niedziela, 3 sierpnia. Drezdenko. Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. A todo mundo eu dou piscinho, siu, siu, siu. Perguntando por meu bem, siu, siu, siu. Tendo o coração vazio, que vacia da piscinho, sabia vem cá também, siu, siu, siu. A todo mundo eu dou piscinho, siu, siu, siu. Perguntando por meu bem, siu, siu, siu. Tendo o coração vazio, vivacinha da piscinho, sabia vem cá também, siu, siu, siu. Tu que anda pelo mundo, sabia. Tu que tanto já voou, sabia. Que fala os passarinhos, sabia. Alivia minha dor, sabia. Tem pena, Deus, sabia. Diz por favor, sabia. Que tanta tá no mundo, sabia. Onde anda meu amor, sabia. A todo mundo andou piscio, perguntando por meu bem, siu, siu, siu. Tendo o coração vazio, viva assim é da piscio, sabia vem cá também, siu, siu, siu. A todo mundo eu dou piscinho, perguntando pro meu bem, siu, siu, siu. Tendo o coração vazio, vivo assim a da piscinho, sabia vem cá também, siu, siu, siu. Tu que anda pelo mundo, sabia. Tu que tanto já voou, sabia. Tu que fala aos passarinhos, sabia. Alivia minha dor, sabia. Tem pena, Deus, sabia. Diz por favor, sabia. Tu que tanto anda no mundo, onde anda meu amor? Sabia. Siu, siu, siu. Siu, siu, siu. Siu, siu, siu. Sabia. Sabia. Sabia. Sabia. Tem pena Deus. Tá no mundo, sabia. Onde anda meu amor, sabia. Dobry wieczór Państwu, hrabia mił cudunika Dagmar Pesel. Zapraszamy na Magiel Wagli. To ja też pozwolę sobie zaprosić, gdyż jestem panią Bum Bum i też chciałem bardzo Państwa zaprosić w tych okolicznościach niebanalnych pogody. Widzę, że wesoło i cieplutko grasz, co nas będzie łączyło, bo też u mnie będzie pogodnie, no wesoło, właśnie, tak, słonecznie, żeby tak ten klimat tropikalny zewnętrzny połączył się w całość z klimatem tropikalnym, który popłynie z tej audycji. Ty zacząłeś od Brazylii, o ile dobrze zrozumiałem. Tak, i głównie będę dzisiaj w Brazylii i nagrania starsze, tak jak właśnie Luis Gonzaga, to był utwór Sabia. W tej pierwszej części audycji dużo nagrań z lat 60., 70., w drugiej będę się przysłuchiwał, co w Brazylii nowego, ciekawego się dzieje. No to fajosko, bo się gdzieś połączymy. Ja też Brazylii troszkę poprzenosiłem w kuferku, ale ja nieco bardziej eklektycznie. W sumie też to wszystko będzie w okolicach Kuby, Brazylii, Afryki. Łącznikiem może będą dęciaki, chociaż chyba nie wszędzie, aczkolwiek w większości. No i ja sobie zacznę od Kuby i od Ibrahima Ferreny, nieodżałowanego z jego przepięknej płyty nagranej wspólnie z Rekuderem. Zresztą wymieniam go nie bez powodu, bo jego praca przy płycie Ibrahima była równie ważna jak przy Buena Vista Social Club. Także rozpoczyna dzisiejsze spotkanie z Państwem pan Ibrahim Ferre. Ay, guateca en el bohío del compadre Don Ramón. Ay, guateca en el bohío del compadre Don Ramón. Ya está en la púa el lechón, ya está llegando el gentío. Hoy viene abajo el bohío del santo de Don Ramón. No tienen cuándo acabar, es costumbre campesina desde el tiempo colonial. yuca, ya está el mojo pa'l lechón, y ya Juan Ramón fue en busca de plátano verde y pino. Y llegando a labores tomar, por los caminos a la laina y su machete, hoy luce su guayabera, su polaina y su machete, los guajiros y la sitiera engalanan el guateque, hoy se rompen los tauretes y se cae la talanquera. Guarde bien el rabito para el que llegue atrasado. Y llegando bailadores comay por los caminos atascados. Oye, que cierren pronto la talanquera porque el cuerpo está agotado. Y llegando bailadores comay por los caminos atascados. Y llegando bailadores comay con los por los caminos atascados. To ja do Brazylii powracam. Chico, Chico Barque. No, postać... Dużo kiedyś opowiadaliśmy o tej nowej muzyce, takiej właściwie popowej, to co się wydarzyło po bossanowie, czyli koniec lat 60., tam gdzie bossanowa spotkała się z muzyką pop, ale także z muzyką rockową czy psychodelią. I właśnie pan Chico jest taką postacią bardzo ważną dla tego ruchu, w skrócie MPB, czyli dokładnie Musica Popular Brasileira. Nagranie dosyć z wczesnego okresu, bo to jest połowa lat 60., Roda Viva. No i ja chyba pozostanę właśnie w takich, w tym okresie, kiedy muzyka brazylijska będzie się spotykała także z muzyką funkową, czy nie tylko z muzyką popową. I tak będzie w tej godzinie. Zresztą bardzo miła, dobra muzyka do tańca na przykład. Chico Barque, Roda Viva. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, que o nosso destino manda. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. Nas voltas do meu coração, a gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o canto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A roda da saia mulata não quer mais rodar, não sinto. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma iniciativa, viola na rua canta. Chega a roda viva e carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. O samba, viola, roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa faz força pro tempo parar, mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá. No to słuchać jeszcze bossanowe, mniej elektronicznych instrumentów i funkującego basu, takiego strzelającego, klangującego. No ale będzie tak za chwilę ode mnie. A u mnie nic nie będzie klangowało, będzie sobie płynęło nadal pięknie z głośników do państwa. Panu Robertowi się podoba, postuluję, żeby higieny nie było w czasie wakacji. Ja jednak jestem przeciwny, uważam, że higiena robi bardzo dobrze człowiekowi, żeby podczas na przykład zmierzchu, o czym mówiłem przy poprzedniej higienie, że przyjemnie i przy takiej temperaturze sobie posączyć, i to właśnie czekać będzie państwa w przyszłym tygodniu. Ale na razie wracamy do płytki Ibrahima Ferre. Ibrahim Ferre zmarł w 2005 roku w wieku 78 lat. To taka bardzo sympatyczna, zawsze uśmiechnięta postać, jeśli pamiętają państwo Buena Vista. A to nagrania z jego debiutanckiej, jedynej solowej płyty, którą nagrał w zbliżonym czasie do Buena Vista, na fali jakby popularności Buena Vista, pod opieką Ray Kudera, syn Ray Kudera, czyli Achim Kuder też tutaj się wypowiada przy pomocy bębnów i perkusjonali przeróżnych, i płytka, którą po latach no nie mniej lubię niż Buena Vista. Ma taki troszkę bardziej ja wiem jaki, bardziej kameralny charakter, a może i nie, ale w ogóle jest nieco inna, a płynie ona przepięknie. Wszystkie tempa, podziały są nieco wolniejsze niż Błenie, choć nie tylko. La la la la la la la la. Cienfuego tiene ya su aguanto. Hoy siento gran emoción. Voy a cantarle a mi tierra. nic, tylko sączyć ten napój z parasolką i leniwie poruszać lędźwiami i biodrami w celu odgonienia zwierząt i tych komarów. Pani niedoszła poetka, zdaje się, tak się tytułuje, tak? Pisarka. A pisarka, przepraszam bardzo. Informuje, że jedzie na wakacje do Zakopanego, no i usłyszała, że z pogodą fatalnie. To przez pana Cartwrighta bonanza, bo to straszy, że jutro w ogóle wszędzie burze. Ale proszę się nie martwić, jestem z panią, gdyż też się udaje, może nie aż tak daleko, ale na wieś kilka, troszeczkę tam ponad 100 kilometrów i tam też mają być burze i deszcze. Ale może nie będzie, bo to nie zawsze się sprawdza, a poza tym nie ma nic piękniejszego niż taki cieplutki letni deszcz, troszkę gorzej, jeśli przerywany piorunem i jeszcze do tego gradem, ale nie dopuścimy do tego. To zanim pioruny i grad, to często przynosimy składanki. Ja ostatnio też opowiadałem dużo o dobrych składankach, bo to jednak... wygodne. No wygodne, ale bardzo często ludzie, którzy składają te wszystkie utwory, mają dostęp do niesamowitych nagrań, które nie zaistniały tak naprawdę nigdy, ani jako single, ani w radiu i tak dalej, i tak dalej. A okazuje się, że ta biblioteka jest ogromna. No i właśnie taką składanką jest Black Rio. Ja tutaj mam część drugą, kiedyś przynosiłem podczas tych pierwszych audycji, gdzie przynosiłem więcej płyt winylowych, bo pierwszą część mam na płycie winylowej. Natomiast druga część nazywa się Brazil Soul Power i obejmuje lata 68-81. Wszystkie te zespoły to zespoły działające tak naprawdę gdzieś w podziemiu w Brazylii, więc zupełnie inaczej niż ta popularna bossanowa. Gdzieś w garażach, gdzieś w małych klubach. No i grali muzykę przede wszystkim do tańca. Wzorując się głównie na muzyce funkującej, bo słuchać tam i Jamesa Browna i Cool and the Gang. Pierwsza część zasłynęła z takiej wersji instrumentalnej jednego z pierwszych nagrań hip-hopowych, Rapper's Delight. No i na tej płycie też jest dużo... Tak naprawdę mógłbym całą tą płytę zaprezentować, no, ale nie o to chodzi, bo tych nagrań, niektóre są dziwne, rzeczywiście dziwne, to połączenie takiej bossanowy z funkującym basem, czy wręcz z dyskoteką, bo kiedy dochodzi się do końca lat 70., to tam brzmi dyskotekowo. Jak i wszędzie, u nas też. No, też tak to brzmiało. No ale bardzo, bardzo gdzieś ciekawe i to rzeczywiście muzyka klubowa. Dzisiaj w klubach w Brazylii gra się głównie Bailey Funk, który przynosiłem, który zawsze wywołuje bardzo skrajne reakcje. Kiedyś grało się muzykę funkującą. Watusi. Mandinga não vai me pegar, porque eu sou forte também. Se eu tenho um amor pra lhe dar, o mesmo amor vai e vem. Oi, eu gerei, eu gira. Mandinga não vai me pegar. Oi, eu gerei, eu gira. Mandinga não vai me pegar. Mandinga não vai me pegar, o meu protetor é Xangô. Eu peço pra meu orixá botar as mandingas de amor. Mandinga não vai me pegar. Oi, eu gerei, eu gira. Mandinga não vai me pegar. Mandinga não vai me pegar. Eu canto a mata e o mar. A todos que querem me ouvir, a todos que querem se amar. Oi, eu gerei, eu gira. Mandinga não vai me pegar. Oi, eu gerei, eu gira. Mandinga não vai me pegar. Mandinga não vai me pegar. Porque eu sou forte em crer. Oi, eu gerei, eu gira. Mandinga não vai me pegar. Oi, eu gerei, eu gira. Tu tanecznie, jeszcze nie funkująco. Powrócę zaraz jeszcze do składanki Black Rio. No bardzo proszę. A ja to tym, że chytrym sposobem dotarłem do tej Brazylii twojej. Za pomocą również składanki. Różne składanki brazylijskie swojego czasu dawno temu przynosiłem. Nie wszystkie wyeksploatowałem, więc pozwoliłem sobie wrócić do jednej z płyt złożonej przez Davida Berna z sambami. No i to są oczywiście dość wiekowe nagrania, oczywiście są przepięknej urody, oczywiście są w przepięknym portugalskim języku i przepięknie się kołyszą. Formosa, pierwszy utwór Ciro Monteiros, zaśpiewa. Carinho não é ruim, mulher que nega, não sabe não. Tem uma coisa de menos no seu coração. Ah, formosa, não faz assim. Carinho não é ruim, mulher que nega, não sabe não. A gente nasce, a gente cresce, a gente quer amar. Mulher que nega, nega o que não é para negar. A gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer. Ninguém tem nada de bom sem sofrer, formosa mulher. A gente nasce, a gente cresce, a gente quer amar. Mulher que nega, nega o que não é para negar. A gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer. Ninguém tem nada de bom sem sofrer, formosa mulher. Formosa! Formosa mulher. Formosa. No, to była Formosa. To ja powracam do tych klubów cały czas. Początek lat 70. Coluno de Mello zaśpiewa, nie wiem czy zaśpiewa, czy nie zagrają panowie, Zeka do trombon i Roberto sax, więc może nie wiem, na saksofonie rzeczywiście. Black Rio, część druga. Vou me abaldir. Vou contar piada velha e pra me agradar vocês vão ter que rir. Vou passar a ser bacana, pois como essa grana tudo é natural. Vou trocar champanhe por brama, caviar por cana, vou ser genial. Se ganho na loteca, tomo todo mé. Boto fogo no barraco, depois dou no pé. Se ganho na loteca, tomo todo mé. Boto fogo no barraco, depois dou no pé. Se ganho na loteca, tomo todo mé. Boto fogo no barraco, depois dou no pé. vou plantar bananeira no meio da praça, vou me aplaudir. Vou contar piada velha pra me agradar, vocês vão ter que rir. Vou passar a ser bacana, pois com essa grana tudo é natural. Vou trocar champanhe por brama, caviar por cana, vou ser genial. Se ganho na loteca, tomo todo o mel. Bota fogo no barraco, depois dou no pé. Se ganho na loteca, tomo todo o mel. Bota fogo no barraco, depois dou no pé. Se ganho na loteca, tomo todo o mel. Bota fogo no barraco, depois dou no pé. Se ganho na loteca, tomo todo o mel. Bota fogo no barraco, depois dou no pé. No meio da praça vou me aplaudir. Vou contar piada velha pra me agradar, vocês vão ter que rir. Eu vou passar a ser bacana, pois com essa grana tudo é natural. Vou trocar champanhe por brama, caviar por cana, vou ser genial. Se ganho na loteca, tomo todo o mel. Bota fogo no barraco, depois dou no pé. Se ganho na loteca, tomo todo o mel. Bota fogo no barraco, depois dou no pé. Se ganho na loteca, tomo todo o mel. Bota fogo no barraco, depois dou no pé. Se ganho na loteca, tomo todo o mel. Bota fogo no barraco e depois dou no pé. No i pojawiły się już i gitara na łoło i już bas, więc było coraz bardziej tak, funkowo. Brazil Soul Power, 81, tak się kończy, w 81 cała składanka. Rzeczywiście ta ostatnia część już jest taka mocno dyskotekowa, pojawiają się nawet instrumenty klawiszowe, jakieś mugi. No, ale te dwa pulsy pięknie się tu przenikają, bo bas już jest zdecydowanie taki z soulowej, funkowej proweniencji, a w wokalach jeszcze to takie lekko do tyłu, szerokie śpiewanie, fajne to. No dobrze, ja Państwu mówiłem, że łącznikiem utworów, które Państwu prezentuję i które pozwalają mi na to, żeby sobie troszkę eklektycznie poszaleć, są instrumenty dęte. W poprzedniej pieśni pięknie Puzon korespondował z panem śpiewającym. A w tej pieśni pojawi się pani, wszystkim Państwu fantastycznie znana, pan Radek, który pisze do nas podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego o nazwie Tir. Mówi, że powaliła go kiedyś na kolanach dziewczyna z Ipanemy. Mam nadzieję, że pani Astrid Gilberto go również powali w owym tirze. Nie wiem, co to wprawdzie oznacza. I czy nie mówię czegoś niestosownego. Cytuję tylko, pozdrawiam serdecznie pana Radka. Utwór również z dętymi zaśpiewa za państwa pani Astrid Gilberto. Parada. There's a circus parade, and there's a lion's parade, and there's a Christmas parade, and Pasadena parade, and there's a baby parade, and there's a beauty parade. I guess the point has been made, we love to watch a parade. You only have to say parade, and you're sure of a smile, 'cause it's a chance to get away from yourself for a while. It from his back. There is a circus parade, and there's an Easter parade, July the 4th a parade, Thanksgiving Day a parade, and there's St. Patrick's parade, Columbus Day a parade, and the policeman parade, in everybody's parade, and Labor Day a parade, and there's a veterans parade, inauguration parade, and Mardi Gras a parade, and there's Kiwanis parade, and everything's a parade. No pani Astrud zdradziła tutaj swój rodzimy język, pewnie w celach eksportowych, ale u pieśń cudnej urody. No moja też chyba będzie cudnej urody. Emilio Santiago, jeszcze do niedawna aktywny. Pan zmarł w zeszłym roku, w marcu. No ale pozostawił po sobie kilka wspaniałych płyt, bardzo często cytowanych, bardzo często przerabianych. No chyba jednak najsłynniejsza jego płyta to cały czas debiut, debiutancka płyta z 75 roku. Nazywa się po prostu Emilio Santiago. Z tej płyty wybrałem otwierający utwór, otwierający całą płytę, Bananeira. Zresztą bardzo często później cięty, samplowany. Dzisiaj brzmi znakomicie. To jest 75 rok. Emilio Santiago. Sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Bananera, Emilio Santiago. No i ja żegnam się ze starymi nagraniami. W drugiej części młodzież grającą, cały czas nagrywającą Brazylii. No i jeszcze w pierwszej części młodzież, gdyż pani Agnieszka Obrzańska przedstawi teraz państwu swoją ostatnią podróż po terenie kultury. Teren. Kultura. Co słychać? Na to pytanie prosto odpowiada Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, które na lato przygotowało cykl wydarzeń pod takim właśnie tytułem. Zatem... Co słychać to cykl koncertów i projekcji dźwięku, które zostały pomyślane jako wydarzenia towarzyszące wystawie Co widać? Polska sztuka dzisiaj, którą prezentujemy w naszej tymczasowej siedzibie jeszcze do 31 sierpnia. Mówi Paweł Nowożycki. Tutaj z Sebastianem Cichockim, którym jestem współkuratorem cyklu, od razu stwierdziliśmy, że nie interesują nas związki muzyki i sztuki. To pole zagospodarowały już inne instytucje i festiwale. My natomiast postanowiliśmy pokazać, że znamy się na muzyce i interesujemy się nią poważnie i postawiliśmy przede wszystkim na bezkompromisowość i warsztat kompozytorski oraz wykonawczy. I pod tym kątem ułożyliśmy ten program. Koniec tego teoretyzowania, czas na konkrety. Przed nami jeszcze 3 wydarzenia. Co jedno, to ciekawsze. Najbliższe, 10 sierpnia, to naprawdę łakomy kąsek dla tych, którzy nie boją się eksperymentu w elektronice. Jednego dnia swoje siły połączy mistrzowski w swojej kategorii duet. Atom TM, czyli Uwe Schmidt, jeden z współtwórców fenomenu współczesnej muzyki elektronicznej, oraz Jacek Sienkiewicz, który obchodzi w tym roku 15-lecie swojej wytwórni Recognition Records. To wydarzenie jest w pewnym sensie także częścią tych obchodów, a także kontynuacją przedsięwzięcia, jakiego obaj panowie podjęli się w zeszłym roku. Nakładem Recognition Records ukazała się płyta z reinterpretacjami utworów Wagnera, ale w audytorium na nasze zaproszenie Jacek Sienkiewicz oraz Atom TM zaprezentują nam zupełnie nowy materiał. Atom TM, który znany jest przede wszystkim z muzyki techno, specjalnie dla nas zaprezentuje swój najnowszy set ambientowy Alpha TXT, który niedługo ukaże się nakładem wytwórni No. Jest to label, który sam Uwe Schmidt powołał do życia. A odpowiedzią będzie występ Jacka Sienkiewicza, który zaprezentuje fragmenty materiału, który przygotowuje właśnie dla tej samej wytwórni. Nie mogliśmy też nie skorzystać z sytuacji, żeby nakłonić obu panów do wspólnego występu i to na pewno będzie gwóźdź wieczoru. Atom TM i Jacek Sienkiewicz to 10 sierpnia. A 12 dni później? Zaprezentujemy specjalne przedsięwzięcie, które powstało we współpracy z Moniką Pasiecznik, związaną z pismem Glissando, między innymi. Jest to próba zbadania związków wybitnego polskiego muzyka, kojarzonego przede wszystkim ze sceną noise, ale my będziemy chcieli go pokazać trochę inaczej, ukazując przede wszystkim walory kompozytorskie jego twórczości, a mowa oczywiście o Zbigniewie Karkowskim. A tą drugą postacią jest Janis Xenakis, wybitny grecki kompozytor, teoretyk, a z wykształcenia architekt, co ciekawe. I w ramach tego wieczoru zaprezentowane zostaną utwory na perkusję solo Xenakisa, a później otworzymy w całości remix utworu Persepolis Xenakisa w wykonaniu Zbigniewa Karkowskiego. Remix ten ukazał się na takiej słynnej płycie Persepolis Remixes. Gwoździem wieczoru będzie natomiast wykonanie utworu na zespół wokalny Gęba, który przygotuje Antoni Beksiak, oraz Live Electronics. Zmarłego mistrza zastąpi tego wieczora Dominik Kowalczyk, znany szerzej jako Wolfram. Także równie wybitna postać muzyki laptopowej, pewnie świetnie znana słuchaczom Trójki. A i owszem, a na zakończenie 30 sierpnia do głosu dojdzie Śląsk i znakomita reprezentacja tamtejszej sceny eksperymentalnej w postaci RSS Boys, dwójka muzyków, których tożsamość jest nieznana. Jest to projekt, który prezentuje świeże podejście do muzyki techno, inspirowanej wątkami etnicznymi, a także muzyką afro. A po nich wystąpi Paweł Kulczyński, znany jako Wilhelm Brass, eksperymentator, konstruktor, który gra na stworzonych przez siebie syntezatorach. Koncerty Wilhelma Brassa słyną z tego, iż są wykonywane w całkowitej ciemności, a oświetlone są wyłącznie latarką czołową Pawła. Kto już był, ten wie, że tego spotkania nie można przegapić. A kto nie był, niechaj zajrzy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, nie tylko 30 sierpnia. Co słychać? Tak nazywa się cykl, a poczytamy o nim na stronie www.artmuzeum.pl. Polecam. Oj, poleciało. Coś poleciła pani, aż poleciało. Jakże pięknej urody zdjęcie od pani Magdy dostaliśmy z potrawą. Tam skibka pieczywa, serek jakowyś, pasta zielonego koloru, pewnie z jakimś awokadem czy z czymś innym. No tak, my tu nic nie będziemy jedli, gdyż to jest nieestetyczne spożywać posiłek podczas czytania, więc przeczytam państwu tylko, że wystąpi na koniec tej pierwszej godziny pan Paulinho da Viola. Thank you. autopromocja. W tym roku ten festiwal wraca do korzeni. Taxi do Mu, Neutral Milk Hotel, The No Twist, Jesus and Mary Chain, Slow Dive, Belen Sebastian i dziesiątki innych artystów. Wiernych ideałom muzyki niezależnej. Chyba już Państwo zgadli. OFF Festival 2014 w Katowicach. W najbliższy weekend. Relacje, transmisje koncertów oraz audycje prosto z terenu festiwalu. W piątek o 13 Fest Program. A wieczorem od 22 4-godzinna ofensywa. W sobotę o 15 3-godzinna Myśliwiecka 357. A od 19 lista osobista. Zapraszamy. Anna Gacek, Grzegorz Hoffman, Łukasz Karusta, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Prowadzisz firmę, masz jeden cel: być numerem jeden na rynku. I masz jeden bank, który oferuje ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą. 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni: Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 29 lipca, godzina 20. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Prorosyjscy separatyści grożą OBWE, że odetną wysłanników od miejsca katastrofy Boeinga. Oskarżają organizację, że sprzyja Kijowowi i Waszyngtonowi. Unia, owszem, na tym straci, ale Moskwa więcej. Za moment wyliczenia, jak bardzo dotkliwe będą sankcje wspólnoty wobec Rosji. Wzruszenie warszawskich powstańców. To dla nas ogromna satysfakcja. W Berlinie otwarto wystawę poświęconą wydarzeniom sprzed 70 lat w polskiej stolicy. Walczą nawet z wysłannikami OBWE. Donieccy separatyści nie zamierzają współpracować z grupą międzynarodowych ekspertów w wyjaśnianiu przyczyn katastrofy malezyjskiego samolotu. Ich zdaniem organizacja nie zajmuje neutralnego stanowiska i działa wyłącznie w interesie Ukrainy i USA. Eksperci OBWE nie chcą pracować w miejscu, gdzie leży wrak samolotu, ze względu na to, że w odległości kilkudziesięciu kilometrów toczą się działania wojenne. Także ukraińskie władze przyznają, że nie są w stanie zagwarantować im bezpieczeństwa. Wicepremier Wołodymyr Hrojsman zapewnia, że Kijów chce jak najszybciej zbadać terytorium, gdzie leżą szczątki. Ze strony Ukrainy jest stuprocentowa współpraca, ale nam ciągle przeszkadzają i to nie dyletanci, a specjalnie przygotowani ludzie. Separatyści twierdzą, że eksperci OBWE nie chcą pracować na miejscu, gdzie leży wrak, aby przedłużać obowiązujące w bezpośrednich jego okolicach zawieszenie broni, które według terrorystów jest na rękę ukraińskim siłom. Dlatego teraz samozwańcza Republika Doniecka chce, aby badaniem szczątków zajęli się przedstawiciele Malezji lub Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To właśnie zestrzelenie malezyjskiego Boeinga sprawiło, że Unia Europejska zdecydowała się na ostrzejsze restrykcje wobec Rosji. To sankcje sektorowe, które dotkną rosyjską gospodarkę, w tym obszar finansowy, energetyczny i zbrojeniowy. Unijną gospodarkę też pewnie dotkną, przyznaje europoseł Jacek Sariusz-Wolski, ale rosyjską mocniej. One powinny wpłynąć na gospodarkę rosyjską, przynieść jej straty rzędu 23 miliardów euro w roku 2014 i rzędu 75 miliardów w 2015 roku. Licząc to w PKB, Rosja straci 1,5%, a rok później prawie 5%, natomiast straty Unii wyniosą parę dziesiątych procent PKB. Ale ponieważ koszty będą, Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy długo nie chciały się zgodzić na te sankcje. Przyczyną takiej długiej zwłoki było to, że żadne z tych krajów nie chciał być tym najbardziej tymi sankcjami dotkniętym. Udało się to w ten sposób skonstruować, że w porównywalny sposób zapłacą, w cudzysłowie, te kraje za te sankcje, stąd była możliwa zgoda. Decyzję podjęli ambasadorowie 28 państw. Muszą ją jeszcze zatwierdzić poszczególne rządy, ale to będzie już tylko formalność. A Moskwa teraz wzięła na celownik polskich rolników i zamierza ograniczyć import polskich warzyw i owoców. W pierwszej kolejności rosyjskim embargiem mogą zostać objęte kapusta i jabłka. Rosjanie od wielu miesięcy zgłaszają zastrzeżenia do jakości polskich jabłek. W ostatnich dniach nie wpuścili na swój rynek kilkuset ton tych owoców. Rosselhoznadzor już zapowiedział, że rozważy wprowadzenie zakazu importu jabłek z Polski. Jak informuje agencja Interfax, przygotowywane są już decyzje dotyczące ograniczenia importu polskiej kapusty. Zakaz najprawdopodobniej zostanie wprowadzony 30 lipca. Eksperci szacują, że Polska sprzedaje na rosyjskim rynku około 60 tysięcy ton różnych gatunków kapusty i kalafiorów. Wcześniej Moskwa wprowadziła embargo na dostawy polskiej wieprzowiny oraz produktów zawierających świńskie mięso. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Powstańcy warszawscy poruszeni wystawą w Berlinie w Muzeum Topografii Terroru na dwa dni przed 70. rocznicą wybuchu powstania otwarta została wystawa poświęcona bitwie o Warszawę. W uroczystości wzięli udział prezydenci Polski i Niemiec oraz kilkunastu powstańców, którzy nie kryli zadowolenia i wzruszenia. W miejscu, gdzie można oglądać ekspozycję, Hitler i Himmler podjęli decyzję o zagładzie naszej stolicy, więc dla powstańców otwarcie wystawy właśnie w centrum Berlina miało symboliczne znaczenie. To dla nas ogromna satysfakcja. Jeżeli to jeszcze siedziby Himmlera i Niemcy, którzy wsławili się niebywałym okrucieństwem. Dobrze czasem sięgnąć w tył, żeby można było właściwą drogę wybrać na przyszłość. Chyba ten rów nienawiści został w jakimś sensie zasypany. Również prezydent Bronisław Komorowski był poruszony i miejscem, i wystawą. To jest miejsce odwiedzane w skali roku przez milion obywateli Niemiec, którzy poznają historię II wojny światowej i ważne jest, żeby poznawali także historię i dramat Polski w czasie II wojny światowej. A prezydent Niemiec Joachim Gauck w przejmującym wystąpieniu podkreślał wyjątkowe bohaterstwo powstańców i dziękował za wspaniałomyślność Polaków. Polacy byli w stanie pokonać nienawiść, złość i nieufność, gdy Niemcy przyznali się do winy i wstydzili się. To nas wzrusza. Wystawę w centrum Berlina będzie można oglądać do 26 października. Witold Banach, Polskie Radio. I to tyle w tym serwisie Trójki. Przed południem raczej pogodnie, potem przelotne opady deszczu i burze, miejscami ulewy lub grad. Taką pogodę na jutro zapowiadają synoptycy. Miejscami te opady mogą być intensywne. Na termometrach jeszcze bez zmian. Od 28 do 31 stopni, tylko w rejonach